امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، مووی کے لیے ٹی وی کی ضرورت پڑے گی، کیا پھر یہ بھی رکھنا ہوگا یا وی سی ڈی یا ڈی وی ڈی؟ اس طرح ٹی وی، اس طرح تو ٹی وی پھر گھر گھر کی زینت بنے گا، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. ظاہر ہے کہ ٹی وی یا انٹرنیٹ، ٹی وی سے زیادہ خراب چیز انٹرنیٹ. ٹی وی ہوتا ہے ٹی وی لانچ میں، انٹرنیٹ ہوتا ہے ڈیٹ روم میں. ٹی وی لانچ میں ماں بہنیں بھائی باپ بہو سب مل کے دیکھیں گے تو ننگی فلمیں دیکھتے ہوئے ایک دوسرے سے جھچکیں گے، اور بیڈ روم میں تو آنکھیں بند کر کے آنکھیں کھول. لیکن بیڈ روم میں انٹرنیٹ ہوتا ہے تو اس پر تو گندی گندی فلمیں دیکھنا زیادہ آسان ہے. ٹی وی میں اتنی گندی فلمیں نہیں دیکھی جا سکتی جتنی انٹرنیٹ پر دیکھی جاتی ہے. تو انٹرنیٹ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا استعمال جو ہے وہ اچھے کاموں میں کیا الحمدللہ. یہ آپ کو پتا ہے کہ بیانات وغیرہ اس سے سنے جاتے رہے ہیں. اب رہا ٹی وی، تو ٹی وی میں بھی بعض باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن مائنر، بہت ہی کم اچھی باتیں ہوتی ہیں. باقی ٹی وی نے واقعی تباہی مچائی ہے، اور انٹرنیٹ کا سر پوری کر رہا ہے. ہم صرف اس کا جائز فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ لوگ جہاں اتنی فلمیں اور گندے گندے ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ مختلف سینری دیکھنے کے بہانے، اتنی ہریالیاں، اور ایک آدمی ایکشن دیکھتا ہے بیان، اس کو زیادہ مزہ آتا ہے. جیسے باہر آپ سنیں گے تو اتنا لطف نہیں آگے آ گیا کہ بیٹھنے کیوں آتے ہیں، کہ دیکھنے کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے. تو ٹی وی اور انٹرنیٹ کا میں ویسے سخت ترین مخالف ہوں کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، لیکن چونکہ اب تقریباً امت اس میں مبتلا ہے، شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو کہ جس میں یہ ٹی وی نہ ہو. تو اب اسی کو مطلب بہتر اس کا استعمال کیا جائے، اس سلسلے میں مطلب ایک مووی کی ترکیب بنی، اور وہ بھی اس لیے کہ مووی کو کثیر علماء کرام جائز کہتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ مووی جو ہے، اس میں نے آپ کو عرض کیا کہ تقریباً بڑے بڑے اداروں میں، مارکیٹوں میں، کلینکوں میں، اسپتالوں میں، اور مسجدیں کریمین میں، مسجد شریف، مسجد نبوی شریف میں، پھر یہ کہ مینا شریف جاتے ہوئے سرنگوں میں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے میرے مس میں. تو اگر اس طرح مووی کو ناجائز کہتے ہیں تو پھر چلیے فرض حج کی اجازت ہو گئی، نفلی حج کا جواز کیسے بنے گا، جائز کیسے ہوگا؟ جبکہ پتہ ہے کہ فلم اترے گی، اور جب فلم اترنے کو حرام بولتے اس مووی کی فلم کو، تو پھر وہ نفلی حج اور عمرہ، عمرہ بھی فرض نہیں ہے، عمرہ واجب بھی نہیں، تو یہ جائز کیسے ہوگا؟ یہ میرا سوال قائم ہے، مجھے کوئی مطمئن کرے. تو جب اپنی ڈھیروں ڈھیر فلمیں آدمی مدینہ شریف جانے کے لیے بنوائے، اور وہاں جا کر بنوائے، اور پھر اس کو حرام بھی بولے، تو پھر یہ کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے اوپر فسق کا فتویٰ ہے کہ اب نہ میں پیری مریدی کے قابل ہوں، نہ میں امامت کے قابل ہوں، کہ میں تو پھانسی کے مولین ہوں، کہ میری ہزاروں فلمیں اترتی ہیں جب میں مدینے جاتا ہوں. پھر یہ کہ ملک بہ ملک سفر کرے، اب جو حرام بھی بولے، اور پھر یہ کہ دوسرے ممالک میں بھی جائے. تو تقریباً علماء دوسرے ممالک میں سفر کرتے ہیں، اور لطف کی بات ہے کہ جو ان چیزوں کو شد و مد سے حرام بولتے ہیں وہ بھی سفر کرتے ہیں مختلف ممالک میں. جہاں جہاں میں آپ کو جہاں جہاں سیکورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ پہ لگے ہوں یا کسی مسجد میں لگے ہوں، کسی ادارے میں لگے ہوں، باقاعدہ سیکورٹی روم میں ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کی ریکارڈنگ سیف ہو رہی ہوتی ہے، عارضی نہیں ہوتا. اگر اس کو عارضی سمجھا جائے تو اس کے سیکورٹی کا پرپز ختم ہو جائے گا. اس کا پرپز یہ ہے کہ یہ مووی اتر رہی ہوتی ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہ اگر کسی نے کوئی ناخوشگوار واقعہ کیا تو اس کی کیسٹ نکال کر اس کو نئے سرے سے دیکھا جائے گا کہ اس وقت کون کون آیا تھا. تو اس کو ماضی میں دیکھنے کے لیے اس کی حال کی ریکارڈنگ کرنا لازم ہے. تو آٹھ آٹھ گھنٹے، سولہ سولہ گھنٹے اور بہتر بہتر گھنٹوں کی ریکارڈنگ ہوتی ہے. جہاں بھی یہ سیکورٹی کیمرے لگے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو آج نہیں تو کل یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے سارے متفق ہو جائیں جو اجباز کا انکار کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ دنیا میں تو کسی نے نہیں رہنا، نہ مجھے رہنا، نہ آپ سے رہنا. آخر کار جو دوسری علماء کی نسلیں آئیں گی، ہو سکتا ہے سارے 100% متفق ہو جائیں. صلو علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.